على التوحيد، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الكرام، أحييكم بتحية إسلامية طيبة مباركة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tahun dari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ونعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار اخواتي عباد الله احييكم بتحيه الاسلام الخالده تحيتي اهل الجنه في الجنه وتحيتي اخي المسلم لاخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمه الله ونسال الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العابد بمنه وبكرمه ان يجمعنا كذلك في دار كرامته يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ara yetti allah tabaraka wa taala yettande nde o handi enemaji makko ɗi o waɗani en ɗi tawata koɗi jokkodirɗi ɗi ala tajidirde en yettimo kanko allah subahanahu wa taala enemaji makko ɗi o wi en si en falama ɗi kontude en wawata andude no ɗi foti en heydi sinni seeɗa gol wondema alaala yeteɗo ka goonga ka leydi o ka kammu o ndewal ngal nafa rewɗo angal rewede nden lorramo rewali on sina kanko allah subahanahu wa taala en seedike kala mo allah subahanahu wa taala suɓi e yurmede makko e moƴƴere makko o fewnimo ala wawɓe majjinde on ɗon hañande dalngal dari en seedike kala mo allah subahanahu wa taala majjini ala wawɓe mo fewnude hañande dalngal dari hiɗen toroy allah subahanahu wa taala fugo en watta e ndew tewnata ɓenma taɓen tinnayi haray torande milaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam seedi ɗen wondema ko ɓuri sellude konngol wowlangol ka dow leydi ko konngol allah subahanahu wa taala ngol woni alqur'anul karim ko ɓuri fewde moƴƴude kadi ko fewirte yahe ka allah subahanahu wa taala aljanna naate yiite daɗe ko laawol ngol nelaaɗon wallingol sallllahu alayhi wa alihi wa sallam seedi ɗen ɓe nelaaɗo yettini diina kan haa ɓe iwi ɗo haa joomumen wi ka timmi kala ko wonaano diina haa nden ñannde ɗum wontata diina kala ko sinca ɓaawo ɗum joomumen rewira haray ɗum koko lorrata jom muɗum ko waɗi noon ko majjere majjere kaka yiite naɓata jommum ɗen toro allah subahanahu wa taala dandu en sincude ko rewiren mo ara si tawi ɗum feƴƴi noɓe makiri ni yewtere men ɗen e oɗo kikiiɗe bi aunillahi taala wa bi tawfiqihi ino yiilo hakkunde damal muhimmum fi gaya si tawi allah subahanahu wa taala accisi wolo won laɓɓinde woni tawhidul mutaba tawhid almutaba li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woni wootintingol nelaaɗo on ka ñentingol e ka njembingol e ka jokkugol wonaa fimugol ko nelaaɗon tun jokketee ɗum no yallah subhanahu wa taala abintin eng danda yiltade muudum juldo holo yawru juldo ko dum musibata musibare dum la yasamma musliman asla ko joni non si on kidi fibi dum ko o faa on nelaado mo wi do ko fibi ko nelaado joni mede ko haana do jokkede ko haana do nyentinede yewtere men nden ko woni yewtude ko tawti nelaado no kafide ka nyentingol kaa nelaado hino kafide ka njembingol kaa nelaado hino kafide ka jokkede kaa ko kamɓe tun heerani ɗum ko ɗum woni yewtere men nden woni tawhidul mutabaa li rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓeɗo kara mo koɓe wiyeteɓe mouhammad ibni abdilwahab al yamani na cheikh mouhammad bin abdilwahab al najidi na ɓen aranɓe ɓen ɓeɗo ko wuuridaɓen iɓe windi deftere ɓe inni nde al qawlu lmufidu fi adillati tawhid ɓe maaji wondema kara mo koɓe sunna ɓen karamokoɓe saran hadihi l umma kongol maɓɓe e gollal maɓɓe hino holli nelaɗo koye wootin ɗinne ka ñentingol e ka jokkugol wono joomi men wootindinirte ka rewgol e ka yankinanede ɓe waɗi defter men ɓe inni karamokoɓe fecci tawhid waɗi ɗum pecce tati ma ɗum pecce nayyi woni aranum ɗum tawhidu rububiya wa tawhidu al uluhiya wa tawhidu l asma wassifat ɓe waddi ɗon wa tawhidu l mutaba'ati li rasulillahi sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ko ani noon hiɗen jaɓi wondema wa min al mutaqarram inda ahli sunnati wal jama'a أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلوش دليله نجاء من شروط قبول العمل أو قبول العمل بمعنى الإخلاص والمتابعة قل لن نقدر فيه مرجعك توليد دور hino landi tawa ko allah subahanahu wa taala wiyo ngal waɗe ɗum harata ka qur'ana ma koye konngol nelaaɗo ngal gollal harani ngal laɓɓinana joomi men haranal gollal kadi no hawri e sunna nelaaɗo o siko konngol yerko ɓe maaki kon siko gollal yerko ɓe waɗi kon si tawi koko ɗeɓɓete waktu muɗum siko nokku zamanu muɗum si ɗum ɗon timmi e gollal ngal fuɗɗe noon wiyede ngal jokki nelaaɗo so wiye ganda e ayajede allah subahanahu wa taala sappini en ndeɗo toɓɓere wondema ko nelaaɗo tun sappina ɗe nde ñeltinte nde ndaarete te kadi hay e gooto poɗodirta e nelaaɗo ma luutodira e nelaaɗo ko nelaaɗo acci kon addi kon acce yeƴƴite ndaare ko on ɗon addi on alaaka dow laalagal leydi gila nelaaɗo nela haa ñande darngal on alaa mo nelaaɗo maataka huunde e waɗe goɗɗo goo adda bi hilafihi ko nelaaɗo maaki kon acce on ndaarane on alaaka dow leydi hannduɗo ɗum hay so tawi no woodi wonaaɓe waɗaneede o nganndi nde tawno ka dow leydi ɗo jooni men haanaaka rewideede e goɗɗo goo ma goɓɓu ngoo ka dow leydi ɗo hay si tawi goɓɓu ngoo no reweede ko wanaa kanko ma woɓɓe goo no reweede ko wanaa kamɓe koko ko haanaa wonaa waɗeede ko haani kon ɗum ala ko haani kon goɗɗo ngoo rewataake goɓɓu ngoo rewataake sinaa allahu subahanahu wa taala goɓɓum ma goɗɗo kadi rewidataake e allahu subahanahu wa taala ɗum ɗo woni ko haani kon ko haani kon kadi e hakke e nelaaɗo goɗɗo goo ñentintaake goɗɗo goo jembintaake goɗɗo goo jokkataake siwanaa nelaaɗo on nelaaɗo kadi e goɗɗo kafidataake e ɗum pour non pour woni aslia hakke pour woni mana kalima shahadatay ashhadu an la ilaha illa allah wa la ma'budu bi haqqin fil ardi wa fi samaa illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa li ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu amma nahaa anhu wa zajara wa an la yu'bada allah illa bima shara'a. Ɗiɗo si tawi jaɓama haray hande kadi ñawgol hakkunde julloɗen welay fi ko hanno arande nde haɓa serta wa ko fewde hande hakkunde julloɗen ɓe jaɓono jogitade tawhid mo jowni men jeey on ɓe jogiti tawhid mo nelaɓe mimana jeey on woni wooti ndingol nelaɗo ka jokkugol ɓe dewalngal. Ɓe wi tawhidul mutaba ko woni ɗum huwa an tufrida aw an nufrida rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fil ittiba' fala nattabi'u illa iya ittiba'an sadiqan. Ko woni ɗum kone en jokkata hay e goto siwana nelaɗo en jokkay kadi nelaɗo jokkande gogude harna jokkande tawakalaɗo woni siɗa faala ɓetta sunna maɗo siɗa faala hayta ɓettali ɗum woni jokkande sama kalaɗo jokkande goonga ko dewal mum ngal gurdam mum ɗam kono nelaɗo waɗiri noon yiɗi wonirde. Ɗum noon ala no farli ma no yiɗa ma no waɗɗi ko nelaɗo maaji ma no golli ma ni tawa tawiti e maɓɓe si tawi wona kosusiya mo ɓe heeruri ɗayɗi gurdam maɗa yo taw ko teppere maɓɓe jokki aɗa ko woni tawhid almutaba ko waɗi noon si a waɗanaliɓe ɗum a waɗanay ɗum goɗɗo goo bani adama ko tagaɗum fi yo rew ko tagaɗum fi yo jembi si a rewaɗi jonima a rewai goɗɗum goo sa jembinali mo jonnaɗama jembinay goɗɗo goo ma jonnaki barura ɗum ɗon mawa jonnon allah subahanahu wa taala o yewti en e ayaje ɗuɗude hollugol malal bani adam koye ɗiɗo ɗiɗi tun woni woni rewgol allah subahanahu wa taala jokkanelaɗo o wi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. O wi e aya ko wama atakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqu llaha inna allaha shadidul iqab. O wi e aya go waman yushaqiqi rasula min badi ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi' gayra sabili lmuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam o wi wasaat masira. O wi e aya go laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha walyawma alakhir wa dhakara llaha kathira. O wi e aya go fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimunka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu tasliman. ɗeɗo ayde ay ko gotal pertuno yona jurɗo ko hollata surtout o sakkitiɗo ɗo fala warabbika la yu'minun joni ɓe wi jama on gonɗinta gonɗinal timmungal ha tawa kala ko yani hakkunde maɓɓe ko nelaɗo tun ɓe mari ñawinirteɗo. Ɗum ɗo noon e gara yiwgol ɗum faamugol ɗum ɗo hunɗo faam wondema ko nelaɗo tun woni haanaɓe ñawitirede julɓeɓen ɗum se fuɗɗori ɗum gilay ko ha baɓe ɓen ɓurɓe teddude ko ha baɓɓen alal itlaa en joldiri noon en joldiri noon ha en hewti eɓe kara mo koɓe ɓe tawata hino ɓirri tana dina mum e gondinal mum e tinnare mum ha tawi laaɓi maɓɓe ɗiɓe faami qur'ana e sunna hino wallitore fi faamugol qur'ana e sunna e darde kaye ɓeeɗo fobbo hay e gooto mo tawata ɗo ko jurɗo mo konngol mum ɓirritaka ahlu sunna wal jamaa ala modduɗoɓe goɗɗo goo ñentinetina nelaɓe ala nodduɗo konngol goɗɗo goo jaɓetina konngol nelaɗo ala e maɓɓe nodduɗo konngol nelaɗo konngol kaari naɓi de ɗum ala hay si tawi jama on faami ɗum ma hay si tawi jama on waɗi ɗum si en dardi wono arano e maɓɓe وي اقبل هذه الامه بعد نبيها على الاطلاق كو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كبر مكر ريبا مكه بعد نلا ركبت كو اندا الورا كو اندا الكورو نيران كو ابو بكر الصديق رضي الله عنه سندار تمور نمبر اغور الزمن نلا اغور نمبر بعد نلا ركبت ني dum da fanya na en dedo ayde Allah subhanahu wa ta'ala yewtien dede jangu den do wa meri sen da fi khutba aw ba ki rabbi Allah anhu a nene la ro fekki tay ni be hebi jay ci usama sahaba ba be buy dari na wi wa na khair la ni gol on jay jur ko ben hino mati murtantu na fukki ka yaru de kadina بما لا مشكلات دين تودي فايدة أمة يا وكر أشو إن من قل جيس أسامة بندن بجوان وستوي جماع يني إليه نيوان درسو بوالتو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماك والله هاي ستوي أيضا بن يني إهار مالك بواني إن بتاكي إن ها إلاني تاوي مدو هدي مدو ييدي te bimana bare idin hino dan be tebbe li moton din nyaama sabu fandu goren be maji haba baran tini heddi ke mintum unafiro jay sa usama ko ni don nela do hakku no drapo on si be pekki be maji mi firta sa drapo mo nela do hakku si naka o tuma o iute kawa hakba na noto rundang na yinu ndekati murtadai bimana yaltude islam be bawne laa wi senda hakude julde zakka dum kadi be dari be be habay wobe ma be wino wi rashada la ilaha illallah hay tabi juli adari zakka ta habbo abu bakr siddiq radhiyallahu anhu be maaki kala tendi nirko hakude julde zakka mi habay mo ha o jonnam mi ko jonnay no ne laa allah subhanahu wa ta'ala yaji garbe sahaba be be tawti be mudum be wali jiyaari ni Allah subhanahu wa ta'ala o kibe polta si en darti nyande ko si be yewnay sahaba be kibe adana be sifa yilti torko bawo sikate sigate toppe na nyande be maani qawlahu al mashhur kongo lollo ngol be maaki wallahi lastu tarikan shay'an كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به إلا وعملت به وماك إني لا أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ وماك والله يوانان من أكيا هو نم جندي ونفن ديو ننلا الله نوهن وراء سيوانان وغير نرغور نقاند قالوا من أبوه sini wadi yoga ko nela do maaki ma wadi mi acci yoga mudu wata dum won sabu ko oni derde ambe perdi islam pero ko horo no be hanela do maaki huwa min ahli al janna hanan de go o bakr siddiq radhiyallahu anhu ibe tolo de nela do maaka bi al janna be maaki yinde horo do ko ngal dama laati tawe de ngal waya wo be okobe jawdi sadaka ko ngal dama laati tawe wo la ti faren dame haa ko sidde rabbi allah anhu wi ne la do ene heboyte motto don e motte monde na di o yo dem don dame al janna je ta di non harama gota onati be ma ki hi anta zaka ya ababakir ko awoni on aga ta fa shara ho ro dem ko ngal do onati wa do be dum do ben ko ngal do wa do be dum do ben ko ngal do goto ko ta ma gota na di ta bemaki akana tira ene jeta tino ya ababakir pero no bemaki mi wonadi mi do acca ko nela do golli jandi fasisi na mi watai ko ko buri hamu de ko ana beta ta ko hak ko de tamu de sau ya allah subhanahu wa taala ko jimbata na de harai tari en darti be bom en tawa ko ni de faande mo ko nela do baaki ko lum da taake sendati wa umar bin khattab radhiyallahu anhu hikku de don be sahaba be yadno be mabbe hajj yi be de wango ta sugu kaaba ya sugu bil bayt da ya ta ba hajar al aswa be lol ni ne be ma ko wallahi inni la a'lam annaka hajarun la tadurru wa la tanfa wa laula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuqabbiluka wa qabbaltuka be wangi ha be yimbi ha tan be lol ni ne be ma ko wallahi mi randi ko hayru allah rata anna fata sinno walano mi yide nelaɗo no lumnoma ande hayre mi lumnata nokoma jaka ko yi a nelaɗo mino waɗe o neɗɗo no haani wadde ɗum hay si anndade ko ɗum nelaɗo waɗani ɗum siwana hara min baabi alkususiyat ɗum ɗon en yii ɗum kamɓe kadi ɓe ma kiñande ko ɓe jooɗude sahabaɓe tawi konnguɗi no adde ɓe maaki onon ɓe julɓe rente ɓe maaki ittahimu raya ala din aw fi din ɓe maaki tuume pehe monɓe bimana miijooji monɗin e pehe monɓe si luutoniri e qur'ana e sunna wata on tuumu qur'ana e sunna on tuume feere nden wata tuumu sina haqqille monɗen e pehe monɗen no gasara ko ɗum raɓɓiɗi ronki heewtude ka haani ɗon haa faama se ndardi wano usmana bne affan radiallahu anhu ɓay ko o ɗoni tartib afdaliyatu hadihi l umma sahabaɓe hoto wi se yeyenede so wiyetede salahu l umma fi uluwi l himma docteur sayid husain l affani ko nden yiye ɗon sifaɗiɗo yewtereji ka damal mo jallami sammo damal kaɓe waɗi ɗon uluwu l himma fi l ittibai wa mujarabati al ibtida e ngal ɗoɗamal iɓe andini ɗo gistaji fo ɗo mo hoote mareye ko ɓuri mi yaadi ɗe ɓe maaji usmana bne affan radiallahu anhu yalti madina ɓe seeno makka hajjugol te ali bne abi talibin hino wonde maɓɓe ɓe ari haa ka ihram o waɗete ɗon usmana bne affan yi woɓɓe hino waɗde ihram kono tawi to ihram qiran ɓewoni waɗde moɗu jingol woni labbayka allahumma hajjan wa umra tan ɓe nani ɗum ɓe maatani ɓen ɗo waɗan waɗu ɗum wato waɗu ihram qiran waɗe ihram ibram waɗe ihram ibram woni labbayka allahumma hajjan taw naninir hajji e umra ɗum naatodirta ɓayi ali bne abi talibe radiallahu anhu nani hiɓe haɗa yimɓe ɓen ɗum ali ɓanni hitomum ngum du wi labbayka allahumma labbayka hajjan wa umratan ma'an fonani usman fadari wiya ali a arani anha nnasa an shay'in wa anta taf'alhu ayyaitamiro ande yimɓe ɓen tatwanude hunde anko wonnu waɗantanen hunde nde woni haɗude yimɓe ɓen nastabihuna hada bana sahaba ali bne abi talibin wi wallahi ma kuntu li ara sunnata rasulillahi sall allahu alayhi wa alihi wa sallam li qawli ahadin min annas ɓe maaki komi waɗirani oɗo ihram bil qiran komi andi nelaɓe ñimni ɗum woyi waɗude ɗum e zaman maɓɓe ɓe acci ɗum ɗum hollino jeeya e sunna maɓɓe on min on non mi wonani ɗo acca bolitirgol sunna nena o ɓawɗo laawaninmi sabu konngol hay e booto e tagore nde ala haɗowla ene hiɗe mari ɓaawa o awa awoo haɓae sunna ne laaɗo jaɓanen mo ɗum onno woni ɓayi ɗo usman ko ɗum faamuno ɓayɗe anndi faamaɓɓe ko ɓe lumrunoɓe nelaaɗo ko honɗum e hajju waɗi ko ifran ɓe waɗi kaa ko tabattu ɓe waɗi kaa ko qiran ɓe waɗi faamuɓe ɓen ɗon e maɓɓe ko qiran ɓe waɗi waɗay ɗum faamuɓe maɓɓe ɓen ko ifran ɓe waɗi ko ɗum wiyata ko ɗum yamirta faamuɓen ko tabattu ɓe waɗi ɓen kadi ko ɗum yamirta ko ɗum noddanta jonno usman no faami ko ɗum daa nelaaɗo waɗi ali bne abi talibin no faami nelaaɗo waɗi ɗum ɗo jonno ɓayde faamuji ɗi luutoniri hakkude maɓɓe ali hetti gollal ngal natti e ko nelaaɗo ko te ko ɗum ɗo mi dawru ko haanuɗen jogitaade mon e sunna nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam senda senti poi wala ala immatul arba hoya be ardi be kado di na nayo be karama mabhabu ji ma be hino jokka no wali kore bi fa ho qur'an sunna senda ti be no ha ko be ma be ala yu do yim be dang arhumo e kongol mu ma yo arhumo e lawo mu ma yo ar jokka be ajaron dara ma ja Allah subhanahu wa ta'ala o kala senda ti kongol ma be ni gonda ma be ho wi ay da fa al hadith fa huwa ma hadith sunna fu ko imam abu hanifa kando di arabe be ma ji ti kongol ma ko nela ar selli mi woni ko mi wona dum mi humpiti dum mi humpita ti dum ko dum woni lawa an go ko dum mi andi no jokke ida fa al hadith fa huwa ma hadith ko woni lawa an go be ma ji ri wa ha te go be ma ji la yahillu li ahadin أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. بما تدعى صاحبه يقول ندمت تقوم لأمنت قل لي ترى دليل نور ها أن نقول قنقر فهرت من نجم ودليل مقبل فهرت أول إذا قنقر نقولي سنهوتي كجانب بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر إن يجيتم قولي دولي Syekh Al-Bani no etini e dafte sertu de koron ko de rabi ni rulu ne da de ne kafifa salatu nabi ma ta kam qaddima do ani daman nan ba aqwalil a'imma fi ittiba'i sunnah wa tarki aqwalihim mukhalifati la ayl sunnah be abdi wati do ko ngoli ko be rabi imam imam malik kam ba be maji wa sama كونوا لأنهم لما تؤذروا في رأيي فما وافق الكتاب والسنة فخذوه وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه لما يتعلم لا يكونوا لأنهم يكونوا يجيكم كافوا حولوا من القرآن والسنة ليس يكون جبلا كافوا حولوا من القرآن والسنة hara akie dum nonno imam shafi'i maaji dum o imam malik be maaji dum imam shafi'i be maaji ajma al muslimuna ala anna man istabara lahu sunnatu ar rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lam yahil lahu an yada'aha li qawli ahad be maaji jodo be mo fosti kala umru ha sunna dela do fenyani dum o selli hara yu dagan saabu ko ndew accitata on ɗon sunna o jokka gonɗum goo sabu kongol kala wonɗo e ɗow tagore nde ɗum ɗon ɓe maake julɓe ɓen fof no fotti ɗo wona oɗo ma oɗo kala wuuro haayi sunna nde laaɗo o feeñani mo mo yiya dimana mo ɗettano ɗum on cheikhul islam ibnu taymiya tomo windi deftere ɓe maake ɓe winni nde raful malami ana immatil alam bimana ɓantugol ŋiñore ɗen e felore ɗen e dow karamo koɓen kaɗo dina kamo koɗo si waɗi fatawa har ko kiritanaɗo dina mum anndaɗo dina mum e hoolare mum e tinna mum wonu e sunna so gollitolla lundiga sunna ma o waɗi fatawa lundiɗo sunna cheikhul islam ibnu taymiya tano adde gartoji ɗiɗi fof ɓe maaki kankono gata ha o wiyaɗa ma o yino kono sellirarani mo no yino ma ɗum selli kono faamu no nelaɗo na ɗum faadi hara ko faamu on woni ko o yilti ɓe maaki annon mi tawi aari a yiyi ko yiyanoko ma a faami ko on ɗon faamanoko ma ɗum sellanima ko sellanaɗo on ɗonko a ronki ɓettude ɗum fii on ɗon ɓettaɗo ɓe maaki on ɗon hino mari hujja ka joomi men ɗi mana himo mari ganto ka joomi men angal jogitoro yeede ɗum an on noon a landanto ko hatta joomi men lefta e ñande dangal ko ari noon a acciti ko a hana accitude fii ko a hana jogitade kongol hayde gooto joomme yaade lettuɗo rewirade on araka dow reydi ɗo sinamako nelaɗo luccuro kala arkoo kono feññi ko nelaɗo maaji ko feññina ko qur'ana wi ko ko ɗum simamu shafi'i ɓe maaji hudou min al ra'yi ma yubayyinu lakum al haditha ɓeɗe karamo koɗo ɓe ɓette e majje ko feññinanta on maatu neraaɗo mum e konngol joomumen tabaraka wa taala ko kono wonaa konngol karama kojo on tigi woni ko ɓettete joomumen rewi ee on karama kojo ala si tawi sahaba ɓen alaa ɗum goɗɗo wara ta ɓaawa ɗoo heɓa ɗum kono si ɗum ɗo biyodere ni yimɓe ɓen anana goɗɗo wa maatu neraaɗo no waalo ara no selli key o dara ɗum ini ko ustaade mi maaji naani ɓe faamiri ɓen ko ɗoni ɗen usaade ɓe homɓen il faut wattone haqqile sifatin tuuju ardiɓe yeeso ɓen ɓe maaji si maako haɗi selli maako neraaɗo selli ko ɗoni laawalangol ha imamu shafa ɓe maaji kamɓe si maako nelaa si mi wowri konngol tawingol lunndi maako nelaaɗo o yii konngol angol no lunndi maako nelaaɗo annde komi jokki kon ko maako nelaaɗo si mi yii e ngurnan anndan mi yiltoto si mi yiltaaki haa mi maayi haa ko mi yiltiiɗo ɓaawde mi maayi o nganndi ɓe ɓeeɗo wiyaani en lettu ko ɓe jogii kon accen ko nelaaɗo addi kon ko ɗum si ɓe maaki kamɓe digiri hudu mina rayi ma yubayinu lakum alhadis ko ɗum si imam ibne hasan kamɓe ɓe maaki si jooni men yeedi ɓee yo en lanndo annduɓe kaaro diina wo wonani en landeteeɓe o wi fasalu ala dikri in kuntum la taalamun wo jooni men wiyaali yo en lanndo karamo kooɓe ɓe si wona fii ganndal ngal ɓe yii en yiyaali ngam mi mana fasalu ala dikri ani dikri in kuntum la taalamun ɓe maaki ko ɗum woni takdire aya ko jippi ko ka qur'an an a anndaaɗu si a anndi a firtanaaka ɗum si a firtanaama baabaali ɗum lanndo annduɓe ɓen no ɗum firfirte noon ɓe firtere ɗum rewiraa ɗum jooɗi maa kono o kaama ko wiyay gooto alaamo joomi men sartini en wi lannde ko feere makko men o jonna o rewironmi on alaa e ndeer mofte ɗen on ala alaa ɗon sen senndindiraani ɗum ɗo so wi waawa si tawi gertogal majjaama uno o ngal jokkii ɗoo goowo ara ngal sardi si juuɗo majjaama nelaaɗo o jokkii mo tawata taw konta hay bus o wii on hewtineyano ka joomi men soɗer sahaaɓaɓe ɓe wii nde joomi men neli nelaaɗo joomi men ferniidane naatirteeɗe aljanna ɓen ɗen foppo majje haa heddi ke damal ngal nelaaɗo naatiroyta ngal e mofte maɓɓe ɗen naatoo aljanna wonko so a iwtirii ɓaawo maɓɓe so a iwtiraaɗo ɓaawo maɓɓe ɓaawo mo iwtirɗaa ɓaawo ɗoo wo haray kon tarde ɓe ndi ɗon ɗum ɗon alaa nafoore idan ko ɗum si imam ahmad ibne hambal kamɓe ɓe maaki laa tuqalliduuni wala tuqallidu malikan wala shafaiya wala l awsai wala tawri ɓe maaki wa hudu min haytu ahadu ɓe maaki wa tawa ɗettudiina mon kan fawo e konnguɗi amen ɗi wiyon ko ɗum rewir ton jooni mon wala min wala malik wala shafai wala tawri wala hay e gooto e maɓɓe ɗettee ka ɓe ɗetti ton woni ka qur'ana e ka sunna ɓe yeeso on noon konko ɗettaa ko honno waɗirtee ko honno ɗum ɗon waɗirtee ko ɗum si tawii kalamo goɓɓe ɓe tampike ko hotto piiji ɗin ɗettetee kaka qur'ana e sunna ko wiyetee ɗoo ko dalil fof kala ko leydi ko dalil a ngarta e tawa tuuginande mum ne kaka dalil hoodi alqur'an e sunna woni mi mana bindeeji ɗiɗi moolanaaɓe ɗen qiyas mi mana ijma tawtinaa ɗon ɓayri cheikh usaymin e hoore mum ɓe maaki al ijmaru ɓe maaki ko dalilu bi dalilin laysa dalilan bila dalilin ɓe maaki ijma ko kamo koɓɓen fotti e mum wo so a ngarti a tawat koye dow dalilɓe fotti ko ɗum si tawi si ɓe fotti e muɗum wakko to jokkugol ɗum e fotta ɓaa hoore ndeere ɓayi ari e hadis nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki inna allaha ajaba ummati an yajtamiu ala ldalala cheikhul albani rahmahullah ɓe maaki hadis on ko hadisun hasanu ka ɓetten maɓɓe zilalul janna fi tamridi assunna libne abi asim nelaaɗo ɓe maaki mofte maɓɓe ɗen tummodirta hippol gootu wiya ko ɗum woni gongataa ɗum ko meere ko ɗum si tawi ijmaɓe wi ɗum ko dalil kono en ngarta e tawen ko woniri dalil kon ko ɓayi koye dalil mahi qiyas men sinna ma qiyas kadi ko hujja ko dalil e darta kadi ko wiira ko dalil dogu haa wonti kadi ko wiira ko ko dalil woni qur'an e sunna baye jannati arkanu qiyas nayi be addi be wallini di fo a qiyas sinde kunge qur'an e sunna baye ne ko haa wa fa wa hukm wa illatu jami'atu bainal asli wa fa di do na ci tumbo diri kala hande kadi alaka dalilo tetta sina ha jonta qur'ana e sunna bayo ko yete ko ko aku haray ke tawi ko yete ndeto wone aku ma le ko no dagi ne dagi ya da dagi haraka ta qur'ana e sunna tibbe ke yen no dagi se ndeto goppo go en tebi hu si illa mo min hawo ni haray hande ha jonta kadi wana dum go won ko an ni ko asli ro dum do no harnyo ha joni na ka taw ko dum to kala don ra jono na hotel kata qur'ana e sunna Kuno sita yu ko kunto woni dali. Kuno sita ko ko wuri dali ko. Wala sha bu dali ne. Wala sha ko bana ne yaa be mabbe. No kuri ko wara ke kara e kongo di mabbe be mata aqwal ulama la yustadallu biha inna ma yustadallu laha. E riwaya ni be mata la yustadju biha inna ma yustadju laha. Kongo di kara ko pe wana tan di FCC wade iya ko jodi be rewire. Ko tagiire ba ko halminire ko tinnore ba ko yittore ba o naamu ko ngudi mabbe din ko dabbante ko tiidinire sino wodi tiidine si tawi ala ko tiidinire ande ko ni onno ko boti o tora be yurmede e yaawi wono sheikh islam ni tawi ata be makke non kala fur mala ko tawi no tendo dirata ko andal ma ko tum wodi mo tinde tuudu be e joga ko sunna ma fatti ko fi sunna Serino parte con le sunna, ua, tabiti e nera uakwam, via ua atalante. Io non atalante. Nera uakwam, ua kove nera naima. Kurusi mani non tagli al gavria di me di giodo di desipa vengi de fora, fi kampe rigo, con nera domati do kumbu, e se giama un uai wa de bukatu, un uai wa di re de bu, imami di un kajin de mati, apte de bulaka matalan. O de, de mati si giodo di me hodji, nela ko artiki o tawi e ma jomi men holdi hala ko enen nelaɗo nelanoɗe muɗum si nelaɗo mbatanno en ngol konngol haraji ɓe dari a suusanno wiide nelaɗo a warata gollidirde ɗum o miijiti ha o wi o oone o wii adunta woni wooti tawiɗe ko kamɓe immitiɓe o jooni tawa rohadarola ɓe maten en waɗe ɗumɗo a suusay wigol nelaɗo wawata waɗe ɗum ma a waɗata ma lamdoɗaɓe siko wajir ma siko mustahabu ma siko makruh o wi oe ɓe maki mal farku alladi farraka bayna hayatihi wa bada wafatihi ɓe maki faman ladi nasaka hada bimana hukum bada wafatihi ayna yujat ko dani hombo jogiɗa ko senni ɗin ɓe nelaɗo wuuri si ɓe maki koye fo waɗe si ɓe feɗɗini ɗaci ɗo gonguriɗin koye suɓo oye wi ala ɓe maki a wattu hakkil afhama ɓe wuddu hunduko makko ko ɗum no wattatende yimɓe ɓe si tawno faha warɓe kono ɓuyeɓe wuuri ɗo ni hande wuuri ɗuno e nelaɗo ndina koye maɓɓe haalay ɓayo ni gurna nelaɗunan juuɗali ha ton ko ɗum so chekh usemin ɓe maki hina jeeya e loye tullabul ilm konguɗi ɗiɓe jogi e makuji nelaɗo ɗi kaɓe firtata ɗokka deftere maɓɓe usul woni oɗo mustahab ma mandur ɓe maki noon taade mako ɓuyɗo jogiki nelaɗo matay hunde ɗowade waɗude ɓe ɗakkitara ɓe ñawore nden ka usul hande anda kode honɗu fiɓe anda siɓe waɗayde kaɓiɓe waɗatade ɓe maki ɗum ko haɓa sahaba ɓen andano ɗum sabab kadi andano ɓe maki a joni ko hono ne warata ɓe maki konngol ngol tabiti e nelaɗo selli yimmo waɗa ko ɗum wiyata ammano si a waɗi ha ndeyni a haɓata ɗaɓɓitugol andugol nde ñawore ko honto nde duwati min haydi si a waɗaɗo ko honnoni ñawore nde si fuutikema ko yoɓete ɗum ka yoɓataake ko laɓeydi wakkilaɓe wata fuutoma ɓe maki ko ɗum woni haɓɓe junɗo nde makuji nelaɗo wala nelaɗo maka haɓeyta inna era nani do mezel ko karo ko sendiri dalam do ko ka mustahab sira fala wa ka sama tibun no fanda ta fanda ni mo ya pai tin la do wi no ala ka ko ko su sa ka ko ne pai ni sa na ba ma abdullah ibn umar be iwa ni no ko be ala wa ma ka ko fi afali al jibriliyah wa ka ta wa na ko la na ta inni wa de re ni jo muhammad wa tu kanyen tin go la ra ne la ra ta wa ko nda gara hatan de garo benda era to tio be ka ngar de na ra ha to de dari de gar de nyen tin de Allah yang kuat. Jadi Abdullah yang masuk dalam Allah Amin. Berarti ini berelah orang berah. Berarti saya lega bersaji di dalam Allah. Berjuli, jangan berjuta orang. Berjuli, baik dan kiamat. Bukan dari satu orang berlalu kata nama yang nama Tuhan. Kalau kau nak beri, kalau berarti orang yang lalu berjuli, baik dari satu berjuli. Mitu orang yang di nafas. Benarlah dengan aku mustahab untuk orang patuh siapa itu? Siapa yang bermaksud anda berhukum orang salah? Kalau para berhukum orang tiada hukum dan melarang pun dan mengada. Cita yang baik. Hari siapa di negara tertentu ada satu syarat yang tentang hari ya, dalam kalimat Quran bin Abi Salam. Tiada maksud tentang berkoyong di orang pada tauhid mutabah. Bermakna kata pelajaran ini adalah syarat bagi wajib taklim dan bermakna perwajib mukamal taklim. Lihat Rasulullah SAW alaihi wasallam wal ikhtiar li amri wa tarakki khabarihi bil qabul wa taklim duna an nu'aribahu bi khiyar batil nusammihi ma'qulan aw nahmiluhu shubhatan aw shakkan aw nuqaddim alaihi ara'a rijal wa zabanata أو قدم بمعنى أو قدم عليه آراء الرجال وزبالة أرهانهم فنوحده بالتحكيم والتسليم والاستيان والإدعاء كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما بماكي شركة شهر لنوع الرئاسة يتوقف من الله عليه الصلاة والسلام Demakik ko wati jurnamen ko timmin gon tetu ko moru wakta ya tunna ne ra ron alaihi salatu wasalam ha buru tew da tabi ne to do e ko la ko ya bi ta ko ja ko ko ngu di ma pe din gonin gon e tendin gon ti di ra demakik ko anza e tetu ko ko ngu di ko ko ko fa la ko ngu di ne ra ni ma tetu ko hakir le yim na dan bi ma na e fe yim ta dan fa la ro ma ko general ni Madu extra madu mera no pau mo shubha madu kere tata oranga kiro feu madu extra feu wa kete pau edo kongo ni nera rudi ni haki legi orbe be madu kundo pohana be madu pohana koe wodi ni nera o kanyari sor gorbe eka jebdi wa be mana eka jebdi mo fia mo jime nendi fu edi na makata e pau ongo e yanki na mo wamande Allah subhanahu wa ta'ala ne pau mo e wodi din na yelo do ka dawa ko hokka di wodi din nelta mela hokka jo kubo ta ka dokka do be wati do be wati ko dum do ni tawhidul mursalin wa tawhid mutaba'ati ar-rasul wodi wodi din gol nelo o wodi jole na tabaraka wa ta'ala bil ibada wodi din na mela do bil mutaba nyentin gol be wati para hakim ila ghairihi ولا نرضى بحكم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على أرضه على قول شيخه وإمامه وذل مذهبه وطائفته ومن يعظمه فإن أذنوا له نفض وقبل خبرا وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا عرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال مؤوله ونحمله فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك بالله أو الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل يجوز أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومنهجه؟ فالجواب هذا وكلا شيئا في لماذا بمعنى التمام جنب لنا سنة لنا عليه الصلاة والسلام فنينتم قلب جوكبه كونكم قد نياري نورتا nyaari no taaka hay e goto sina kamate e wel ko taaka di nyaawo hay e goto sina nyaawo re mabbe ne ma nyaari do nyaawo re mabbe ne tema ke kadi en tata ta sunna mabbe o dar ko men jogo den kun dar ko de hakke ko men golli je gol tu yamir gol en go go bi mana ma tu na do dalla jogo den mo habbo den kaari di yaye wal wadai so wi tay wal akke tu hala sahaba be wadirani no en leli ta taa ne hakki le goɗɗo en leli ta taa ne tarmokojo goɗɗo en leli ta taa ne ardiɗo goɗɗo en leli ta taa ne mazahabu hay e goto ma e sebbe hay e wootere tawata koti on ton wi wane yamirore nelaɗo nden no waɗe so wi taw waɗu acce ɗum ala tabiti e juuɗere mi mana tabiti e nelaɗo ɓe maaki waɗe ko watti en koye sobo allah subahanau wa taala newna hen waɗe yemma wawi ɓe wowno ɓe makiri noon somi yahi on hunde ara e mareyel kala ko wawno somi ari mi haɓirne hunde pottidende ɗum noon ala yer ko wawɗa ɓe maki woɓɓe mabɓe si tawi mo o habbitori o wi oɗo hadis hay sen gollitiramo maɗum enen e wadamo gollitirde maɗum ɗum wona en fimen enen wono nanirta woɓɓe ne wiya hijabu wona fimen enen e wata wuridude hijabu ɓayi debbore muo duro to rento to so kuwo warnoɓe sifo fiji tattuɗi ɓenna warnoɗi mooɗi ɗo gandi ɗum ɗo o wata waɗe hijabu awa hijabu ko fi ara muɓe hettinoɓe ɓen ombo yengganaɗo haɗi no hetti ñande hijabu tippi nelaɗaɗo no hetti remu ko jama wollide wol wollitaɗe ɗo ɗon hat madina ramata ay rema ban moyen e newede gurɗan kam banɗen ɓan nelaɓe alaɗo safama ngu ɓayi heege sahabano ko feƴƴirayno abu hurayra wi o yami hakkude kaɓe hottano suppa e natugolmo ka juulirde faɗɗanɗe tati tawi mo yaade juulugol wat o wi mi nawna jinnanan ngala pusuwa anan mi weya hay pusuwa ɗa mi jama ha mi fewa mi yara mi wonano ha mi ɗi somi immo mi bortita mi yara laaɓi tati ha goɗɗoari holtinmi ɗon nanninmi ka mumo korinmi komi ñaama ɓeɗo hari no mari moye ari ɓeala moye yummaɓen aysa radiallahu anaɓe maki ɓe yii lewru ndu nga laaɓi tati ɓe maka ɗum abdoullahi ibnu zubayr ibnu l awwam ɓe maki yiite huɓɓaka e suudu hay wokude juuɗi nelaɓo ɗi abdoullahi ibnu zubayr wi ya awa ko ndu wuruma ɗo ɓe maki al asuwa dayni sawa ron e ndiya mumna wonon hijabu koye nelaɓo hettino ɓen keppino nelaɗaa no hettiti jabu tippi e maɓɓe ka sahabaɓe no hettiti jabu tippi e maɓɓe la hunde wona hettago landi ko yamirore anta muslim jomme fawima waɗu ta pittiɗa hettino fota ten ka kosiɗa hettiɗa ari juula kosi golle no woni sana nden no martude wona deweɗen juula si tawi ana martude ana he noddina ton noddina fima ga yata ten ha nande sar nen deƴƴi ma anande heɓuɗa ko faroɗako est ce que wanga koɗo fawa dewal ngal fawaka e marɓe mo mara ko yamirore jomumen tippine julɓe ɓe kala jaɓuɗo yaawi holladina amon ko waɗe fawakino goɗɗu ɗawarako waɗu awawa fo waɗu wiya kala ko wawɗa darɗo kono ɓe nanni ɗum wawata wadde ɗum sina piiji tati ma piiji nayyi woni mahabbatu rasul wa tadimu rasul ɗiɗo no jeeye abasuji ɗi ko wonata tan wiwgol kala kum nelaɗo maaki hara tumgo fooji tañima ɗo ganndi jomumen wi dewal ne welifi ha kono ko alaman yassarahu llahu alayhi bakkatu kadi no tatti ha no mettiti ha no wonde yani ha kono komo jomumen tattinani ɗum sinaɗo goɓɓe no ɗo ɓerde maɓɓe ɓurtiɓe deeɗi wotuma ɓe waɗi bakkatu ɓeeɗi jomumen ka jono ko lenginanede hundene famin tama ɗum hina jeeyaɓe ko hanɗa waɗde kono si tawi a mawninaɓe hundene newatako ɓewi nanɓen imam a imam malik ibnu anas ɓe wiɓe meeɗi sallinaɓe ɓayi kambe be maaje haade jannata ma ko melado hala hinde jali be jannata ma ko melado sina hala hinde salligi be jannata ma ko melado sina kadi haade ala ha ala ahsan hayya kai be pai ha sa ko jima be kokki no be jaro jannu gol ma ko ha bi mana ma ko melado ala hi sallallahu alaihi wasallam be maaji tare ba be jannata no jure ma be haade tajuli be melado oli mi jodi be jure ye to bi ma maaji be jannata ya de tori ka tem ki mate ne tapi de la ta po ege ko la mai ni de ki ma ko ne la ni de so ko demo jama on heriti wo ka tem ki ngol ne la ma ni na ma ko ma da ka ni mu se ni ni ku ra ka ka ngol ma ko ne la ko jo ne ya la ta po ege ko ni de ko da go ka me foro ni de po di ke mi jo o wa ta ko ko ya ta ka ju ha ko de wo ta ko wandi o di na ta ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko haddajayi hadito ɓe dekkal haddajayi jaggo ɓayi fo innike hoodi onɗon tuma fande o jooɗi o habbiti ɓayi yatoyiyaɗima hande ni ɗon waɗa hundem o wawaɗde ɗum mi yiri on kadi noone ɓandu ɗum sanndi mi anndande on nawna o wii ɓe mbaki mi nawna kaka mi ƴettima ko nera ɗo yaare naati fiɗimi nde fiɗilatno laabi sappo e ƴeggo kono tawdiman li rasulillah wa tawdiman li kalamihi rafatu an aɓɓofaa kalama mi sari tabide ma ko nera ɗo fi mawnin golɓe ene ɓee ɗo yiyay maako mo nelaano maake wa ɓillen watta ma ɓenna koti a faama wana saa faama a watta oo way ko mawni ngolgo le teddi ngo ngol muusa ko neɗɗo wargol bimana sunna nelaano alayhi salatu wasalam ɓay no yiyay woɓɓe hay moccitagol waalo ɓe anndi ɗum ko sunna te kadi ko hisum battelaanonde maake alayhi salatu wasalam waɗo ɗum wondoɓe men tippina e makko mara kaaɓe reenoɓe mo haawema kaaɓe ngadi somo sella imo sellike mbuyaa waalo ay salligaani ka ara kadi ɓeka ko sunna ɓe jokki sunna hombono woɓɓe waawi si wattili ɓe salligike moccitotaa ko waalodo yitu te taa e sunnaaji kewɗi no wayi ko ɗuuɗi e waalo ɗo salli goɗa si neyi de juura hen ko newani mawo sago jonona moccitona haa gayna par ce que kamo ko ɗum wii ko jonago moccito ɓuri moƴƴude surtout e ronkuro sina ɗuma waalo no fuɗɗora ɗumɗaka aa gayno ta ontir waɗaɓe jaaɓe wino jaaɓe ɓuri moƴƴude naɗo ɗoɗo haa adkaron ko ɗon ngon ngon taƴata ɗum e kolli makko ɗi so wadi adkaron kono haa o gayni mimana moccita gongo haa o gayno jooɗo jangallah subahanau wa taala haa tuma ɗon ngol ngol booli mo ɗum taƴa o ɓaanoro ɗum si jooɗen ɓettiti o yaati haray alhaali ono lafa ɓayi neɗɗo no waataanade rokkatinde bimbi ko ɗum cheikh abdourahman alhammad rafu temaji si juurɗo gollitiri sunna nela o kaneedi o salligike o jooɗike moƴƴitike o waɗi adkaruji haanude ɗin fof o waalike maawo on mo ɗaanaake o heɗi calgike ɓe maaki wata yimtonir ɗon ko juuti sa ronku ɗaanaade ɓe maaki ɓum ɓul yuridullahu bi hayran wa hum kitab allah wa qara al qur'an ɓe maaki sa waɗi ɗiɗo fof a ɗaanaaki wowata yimtonirɗo wiyaami ronku ɗaanaade yimtonirɗo ɗon haa deeweel jimiɗaani haa nokko 22 heure waalida 23 heure 0 heure 1 heure 2 heure mi ɗaanaaki miɗo yimtonirde miɗo gerdude e ɗaana ko mi ronku honɗum waɗino ɗaa fof ɓe maaki annda moƴƴere ma wo jooni men faalama no moƴƴere ka ɓeydoɗaa baraaji kono ɓayre waala faamaɓenna immo o sappinte tun kona faamaali immo waɗa goɗɗu sa rokkuɗaanaade immo juuɗa sa rokkuɗaanaade immo jannga kura sa rokkuɗaanaade immo ɗaɓɓitaamasala ɗiɗa haa tuma gore goo ma awaa toon fayi ka kono ɗaa ɗum waɗa waɗede ɓuyi mimana ko sunnaaji helaaɗo ɗin fandi ka berbe ben fandu ka berbe ko amana ni tati en dejidu ndo e wi ko nera amana ni salatu salam mate sappi no ben ko kambe nyaari norde ko kambe landi do ben ko kambe ardinte ko do jonne ni no la ko kambe mo bare e illahi wa rasulihi wa taqullah tam ardo jonne no ardo do nera no hala hande kadi kala mo yani hakule na do la nyaari o ngade ko ndum ka tan yaa ha ko be jullo be ko ti tayi ho te te be tamun ben serti si tayi ka be ha iwo ka be loli wo ka be polo li wo ka ko won ko be den ta na wona na be ranta ka Allah subhanahu wa ta'ala ene do ka ko to ide ka go me ti pini ko la jatai ko we ba go me ni wala ta fara ko ko ta o serti وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ثُمَّ رُدَّ النَّاسُ إِنْ هَمَّ بِكُمْ وَإِنْ أَعْتَصِمُوا هَذَا النَّاسُ كَذِكُمْ وَحَدِكُمْ وَلَا تَفَرَّقُوا إِفُوا إِنْ هَمَّ بِكُمْ وَإِنْ كُلُّ كِتَابٍ مَسْأَلَةٌ دِينِيَّةٌ يَعْنِي تَرِي قَوْمَ تَرِيدَ وَلَا نَقُولُ شَيْئًا كَارِكُمْ مِنْ بِبِيِّكُمْ كُلُّ شَيْءٍ كَارِمٌ عَلَيْكُمْ يَا دِينَ مَاذَا يَقُولُ kala baba baba ila baba do ko dum islam yeru ba ko dum jom yeru ba ko dum dara do ma jeru ba ko dum nyaawore islam e dum ko patte tane ka kallandi da on ti do bare mota jari bu shetu sallandi ke go ko alimo chef wona kare wona kare wona kare wona kare pai ko dina pa ta ko wona le wulu alimo ko hon dum dina tan ni e dum ma ko dum jom nan nyaawye dum ma ko dum dara ma ti e dum si alandori muni e si alandori mo je huna jare huna jare huna jare ko ufamu do ngi dum wala ko tuma jago tama ka ko tuma jago tama ba ko sta jaba re ko no seu te kan jari ko ko jabi do ngi nam bari kare mi fami do ko di jogi do mi re ra jo nya no ka ta ko ira ni landon sa te ne ma kan ho da mi ta un no kasa ko don sato eta te karamu ko pe mewi man asna balaka al qawla fa qala hala karamu ran ko makongol o wona ma taw de ti ngol on ni ma ya yaw dara kono jamaa no am aya ai ta jeo de pe ma ta jang de pe sab ti na adab de har ka hin ni da ba pali ya jama sala ho ta ta ana ko purna bare de buri wala gol da kalau kau juga mau ini, juno apa pun ada wala kok. Wajib awal di kamar yang ada mereka bu, si kau wala kok foto wala nona arah ini kan buana. To foto gonggol arah ini, pasaya apa? Habo, kau wakil. Hari kau mau, jadi kau mateng, kau mau dilihat di ekstra. Ko sattene ko yani hanku de mere ko luru de tete tu nate e ma ko generalo ni alayhi salatu wassalam ko wi banta al fardu al mubadaratu ila ittifali ila ittifali min ghairi iltifati ila siwa wa la yastaqil qawluhu bi mukhalafatihi ra'ya fulan bal yastaqil al ara li qawli wa la yu'aridu nafsahu bi qiyamih bal nuhdiru al aqtiya wa natalaqa rususahu ولا نحرف دلاله عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا نعم هو مجهول وعن الصواب معذول ولا يوقف قولا ولا يوقف قول ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان لو انتهى كلامه رحمه الله ولكلام الشاعر لعقيدتي الصحابية لذلك بارك الله ko tetto go yan to goni ta ko la ro ma ko ko ada e kita go ko to go ya tawa ku ma ta wa la ma ni ma wa selli ne la ro ma ti ya wa a ti wa ni te immo ala ta go to go ya ta wa ko la ro ma ba ni ti ji ni fo adu na do no ala ta so do de ti ki ta ra mo andi ko on da ba ko ne wo to go ta ya ta wa ta da ko o wa na sam an wa ta o ta mo bi ti ke o jo ka wa ni kita ya tu mana orang orang macam apa kan orang macam apa? xale ko rusi tawi woo koen jappo nattu jinelaaɓo ɗin xare wayli taali enɗen taali ɗi peesirɗen haqqillaaji yimɓeɓe balkoen ɗettu haqqillaaɓi manakoen ɗettu maakuuji nelaaɗo ɗi ɗetten konngudi yimɓeɓen peesen e maakuuji nelaaɗo ɗi ko hawrondire e muɗum wo jaɓe ko hawrondire e muɗum wo annden ɗum jamataake kono imam malik ɓe makel ma noon on zoru fi rayi fama wafakal kitaba wa sunna fakuduhu wa ma lam yuwafiqal kitaba wa sunna fatrukuhu on mbiɗa naa ko ni waɗirta e nattuji ɗi cheikh mouhammad ibne abdul wahab al yamani ɓe maki ngal ɗonamal mu wiyeteengal tawhid al mutabaa ɓe maki lakada aza aja haha naw'u min aktasami tawhid wa huwa tawhid al mutabaa bi rasulillah alayhi salatu wassalam aza aja al mubtadi'a wa al mutahadiba bi jami'i afkarihim wa ahwa'ihim wa lam yafrah bihi illa ahlu al haqi wa hum ahlu sunnati wal jamaa wa hum hizbu llahi muflihun in sha allah amma almubtadi'a wa almutahaziba ala albatili faqad aqlaqahum wa azaajahum ajama izaajin dhalika li annahu yutqinuhum altabiiya bimana waltahakum ala iqadi nnas wa mamlakatihim wa yajcalu nnas la yattabicuna illa rasul alayhi salatu wassalam wa ma ghayru rasulillahi salawatu llahi wasalamuhu alayh fala yuttaba illa fima yuwafiqu alkitaba wassunna فلا طاعة مطلقا بدون أي شرط ولا قيد إلا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما غير ذلك فهي طاعة مقيدة في حدود الكتاب والسنة بما كنا نلقى دما كتابة سنة تيدا يدن من قبوم بولنا كان الله لا وفن دينا يزيدي وفن وفن فو دون قبين بدفتنا من بيكم دين جيني زيدي دين تجيني taandi huunde nde ari ɗaa woolendi men minaama tagina e leydi ko ɗum woni wolde ɗo wondema ko ɓee sincooɗe réalisation e mum bidaa sinca feccoo waɗa pecce pecce pecce dilɓe ɓe ɓee ɗoon no ɓe wayi on ɓe foppu maɓɓe alaa e maɓɓe mo ɗum hawrani wiigol ko nelaaɗo tum ñentinte konngol goɗɗo goo andintaake e konngol nelaaɗo ngol konngol goɗɗo goo wattinataake e konngol nelaaɗo ngol bal konngol goɗɗo ngol ko yeeso e konngol nelaaɗo ngol ɓe jaɓataa ɗum ɗo anana woɓɓe no en na koni naa piiji ɗin fof woni nelaaɗo ko waɗuno ɗooni piiji ɗi nelaaɗo waɗaaɗo no woni imamu ibne qayyim aljawdia rahimahullah ɓe maakani en ɗum ko laaɓi ɓe yewta mayɗen hannde ɓe allondiree sifa ɓe yimɓe ɗuuɓe ɓee woni wiigol jooni si tawi ɓayi biɗaaɗi ɗuuɗuɗi ko naatiri e ndeer islamu o ko anngal urdugol ngal damal wiyeteengal sunnatu tarkiya imam ibne qayyim ko ɗum ɓe maaki oɗo docteur mouhammad husein bunil hasan aljaysani ka defter maɓɓe maalimu usuli alfiqhi inde ahli sunna wal jamaa ɓe maaki ko anngal urdugol yimɓe ɓen ngal ɗo damal woni sabu ko biɗanaatire nder moftere woni sunnatu tarkiya imam ibne qayyim ɓe maaki alrasul alayhi salatu wassalam lahu sunnatun filiya kama anna lahu sunna tarkiya ɓe maaki fa ida stahbabna fila ma tarakahu kana nadira stihbabina tarka ma faalahu ɓe maaki fala faha ɓe maaki sunna tarkiya nelaa ɗo ko ɗum muddata ɗeetame wonaade naatede sunnaga jiɓidire fo woni nelaaɗo no mari sunna mo ɓe waɗi koyo waɗe iɓe mari sunna mo ɓe acci sunna o ɗo koyo acce ɓe maaki si en yiɗii noon waɗugol ko nelaaɗo waɗaani ko fiiɓe haɗaani en wo arayi ɗen fota wo waɗuɗo bimanaa ko yiiɗo waɗata ko nelaaɗo maaki yo waɗe ko alaa ko senndi ɓayi si nelaaɗo maaki yo waɗe koyo waɗe so a wii ɗum wattaake ara lumndike ɓe si nelaaɗo waɗaani huunde sahaabaɓe waɗaani huunde aariyalle waɗa enen huunde ara hiɗa jaɓa hiɗa jeya e lumɗiɓe nelaaɗo ko ɗum si tawi sunna ko ɗiɗi ko nelaaɗo waɗi ko accugol ɗum ko mbiɗa wano oɗo chekh sukayri maki ka sunan wa mubtadaa ɓe anndi ka damal koɓe yewta fi jurde juma ko ɗoɗo jama koye hande no resinde muɗum ɓe maaki wamudulu halidi l aimmati an qiraati surati ljuma walmunafiqin walsabbih walgasiya aw liqtisari ala baadihima fi salatil jum'ah bima dikur bida'atun wa taqsirun. Saya mau terus siapkan saja ini. Bida'at wa taqsir. Bima dikur imamu ke adini handa kuburi ejulir ke jum'ah. Waktu kutubah air sinar alun nama tukaran lalu berdikir ke. Nelalun bima dikur nama jaya ekpina. Efara. Waktu kutubah. Ne orang indin tak kutubah. Ujudina. Jurdene. Ada kalau metapa kutubahan hanya lirik. Darah kan kita kena rasa maju. Besit pun kena cari pulang saya pada kita jauh kelar masa. Abang kalah pada sudah sama. Tapi kena rasa maju. Hina dia esit mah. Hina dia esit dah hanya tak wajah kutubah. Kalau tinggal kutubah. Kalau mana aja mah hara. Jurdina jurdene. Jangan cari pada tak kutubah terjurdina mah. Pada campur alam majul nubuatan selama kalau salah juga benda kadang curah Quran alam majul memifat alam majul selama dengan Quran dia selama pun tipi kalau melar maji alam kota alam majul selama dengan Quran kaji alam pun tak ada pun tak tahu nak apa bang tahu kita bikin emak wang gol kawan lagi kawan ni jumat yang mana pun esok besok main rasa semaji aku gol pun tak. Hina jaya bila wanita wajah kutubah ini erat injinar mata sunnah nelaga. Bagaimana dengan kajim al jauziyah berbagi? Kajadul mead, kalun di mana kajilu kalun tak berjalan dengan juli dan kau berjanji. Seimni nelaga tinggal dalam juli mata yang kupuri kupuri. Kusimu oleh penetra fatwana yang berpuri dan berdiri. Masuk penetra simu oleh bodoh dan berdundar. Berbagi kono tekstu kau suku kau sakit orang. Simu oleh awakil. Aktual bermaksud lam yakun min fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana dengan di tungko ada imam ibn Rudwe warajoni kata ini fatihah oh si tadi kau ada ibadah itu deh. Betta ina di mutakin nama fada. Jadi si gay ini dah betul ya. Nukuk bayraja atau tuan nama fada. Betta kalau ni gokuni. Harus sakit kau jadi tu. Cita-cita itu bakal, neta aman rasul. Cita-cita itu bakal, neta yang dia kasih sama lagi lagi. Karena mana kafara itu dia wong, cita-cita itu kosimu di jutu neta ada tak boleh siu, boleh tu bukan yang lain itu. Tapi macam mana dia nak kau lagi lagi? Jadi, tapi kita mau dengan di media, aku bersungguh orang tanpa imam itu kau, kau no imam. Kau jangan mau nyari nombor ngermat dia jual dengan nujuki, nujuki dia jual dengan. Imam Ibn Qayyim demaki Ar-Rasulullah amrana bi taqfifi salat fa inna amra taqfifi salat amrun nisbiyun innama yujar ilaihi innama yujar ila af'alihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pasya kata maki sallu kamara ayyumuni usalli demaki ma amma minkum qawman fani yukhafif jodhi lak demaki julia riyikum bila julia aki dalonga yinda wala huyikin julia nek. Jual hosting baru jual dengan kau hamu. Kau dah lakukan mana dah lakukan baru jual ni dia mau kau ini mana? Karena kau apa tu? Kau ni baru. Lihatlah apa yang disini. Alat yang ramai macam yang tahu. Fas nak hat yang kini sedang jual dek. Siapa yang jual lemak ni? Demaki sambil kamera itu muni usangi. Demaki juga ramai menjual muda cawat jual ni. Yang hosting ni jual dek. Jual dengan mana nak kau ini demaki? Nada kau mahu tapi kau. Demaki nelayan seperti jual dek itu surah Al-A'raf ngurbol dan sendiri arah mereka. Besar ini, kokan demaki paling khafif, faina min warahi al-dhaif wal-kadir wal-haja. A'raf seperti ini dalam darah nelayan di mana itu. Demaki korang kata begini seperti anfa dan sendiri dengan tak itu orang yang jual diri. Demaki dalam jual si jual dek, buat sebab waktu itu orang hari terlori, mada selama berbayar hari ini. Arab saya ansal dan ini itu juta. Kau nak buat mana? Pada mulut orang ini, turi, najmi, kawali, kafe, nelayan, doang, sajadah, ayat ini, nelayan, ko, bimana, si dewan yang turun, si petani yang turun itu, si dewan yang kaya pun jam, kan diri besar besar. Pero, kalau kesal, kesal, kejutan. Kalau jual, saya tak jual, jual, en darti sunna mala non ka defte asik kay kun no wadi har ko yer ko dogi da ni wo ko da ko to ta kan la ham le to pai wi ye ana ta ye jule de yu ye ro ko jango ko subi de sunna mala non pe jurne waktu fara si mini san ko mini wi mini ala jule de a jule sa ma te de wi jul de dar te na ma ho gala do madina jul to ya ta kasudum ya hu ta hadu baqi ata sanigo tawala o ta jul de ta dar de ata ha de wa bari ruku e ma ke ta du tin jul de ne e de ko dum na la ron jo ka de jul de rapidu de no ko no si ma no ka in de ma ke ta he ro la mo bere de tum pe ta ta ko jul de subu rubu ya la ka de نرى من ماكي أرحنا بالصلاة بماكي وقالهم يقول أرحنا من الصلاة بماكي نرى من ماكي ان تبدي الرنكي درنا من بلال جلد من ناتر فوضنك قلد من يجوم منك كم بجيب ذلك فاماكم من يريد فوضي من مولي دي جلد من تبدي درنا من يأتي منكم كل شيء يجب الجماعة جولي ذلك من الواسل أن يكون يجب هو بعدكم كل جول وصلمني وو Kau cuma jadi telefon ni, kau nyop tidak guna nara, kau jalan nanti mu, kau jalan nanti tata, bagi aku salah, kau jalan pasal mau lalu kiri. Aina sunnah. Nara mana di salam salam bermain. Kapan ni tu? Wan anda bagi aku salah, kau jangan kau tak kursi ikhlas salat kainat. Oleh ini emu bermain lahir naulu min dohulil jalan illa maut. Jangan kau lupa ani ni jamaah. Maka sunnah ini. Jangan kita kapan ni kau wanting. Dugil de tigiri hara en daru sunna on emu en tawa jama no rabbi dini emu mwaja dun dara misali kani dek ya amadon tum vi amadoto awapairi awadopairi akura afu onadu nela agande nela hariko kambe tu wondo ku hari matemaki hari gala nimo konote jokwe ihabe hedi no kibe ko wa mom imam ibn qayyim da waje hajjol ta juldada tabi tabi awwal siddiq radiyallahu anhu salla bin nabi bi salat al fajr bi surah al baqara murbu bayu salmi goto ya wajir aw hande tela ni nangel tawai ko aw bakir wi si nangel taw na do ga taw na ko be si dide hadila ko be ro nangel a ma tan mo tan juti juldade aw hande na do be baba do ni ka dela ka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu demi salla di nas bil fajr di surah Hud wa tara di surah Yusuf dan ini Yusuf marfu Hud marfu ko be ono na go to yo tira na ko kam be kini na la ma ta ko ta juti jurde ne ene hi da mar jurde jurde da wata juti da jurde a wata jokke sunna ne la do wanda juti da jurde ko hetere fa da jokka Allah Subhanahu wa ta'ala mutim al-hali. Hare ko wana no? Tayo sampe ko mate tembe wane kala ko yan hakku de nene tan jabu nyari norde ila rija. Mata hakam ila Allah ta'ala wa ila rasuli. Ko wana hali wa ala nyau de lege de problem di wani hakku de nene di dek de di wana kigi ko dum do se heba ko wa tawa. Kala ko yan hakku de nene. Sitai ko maamala pai nelaro ka benela jo me viade jo ko nelaro kai bada mun mun be ka maamala den han gollo dir de hakko no de gollo dir non ha hakko ma be julbe de e ka ko won sita ka geedu dare non nelaro ma ki ko be hadi ko be yati jo ke ko sitai ka kam gollo dir hakko ne mere ka pi o ya ko hakko ne men hare de ta kun natte awwala ma to hakko ta nelaro Harai ko kon mu shay kaari dunka kon ni dunka wa baye ni to den ne baadi ko be ari be ade ta e dina kan timmi be jangu dina ka ko kan be yi se do ra ni wa dun ta se ri sara ne ye ne ara ara ko ati ne ko fir ko go ko ne ara ro ma ni to ma ko jo ne ngati ko Harai ko dun wa ati baye ni ma mali wa kama dun kan be gini be baadi Benedi jamu le Muhammad ibn Wahab ibn Jodi gokolani ko woni nyaawar hal wenu bi ma wenu ko hakku ne kolli de gatalli ni imam Ali o ma gelay taara ka dal dum ala do ma wakat ma tawa tan ka de le ma be hadis Muhammad ibn Wahab ibn Abdi Habo ya o mi ma ko ko ma ko da do sabita ne me jogi hadis sabitu do imam Ali o ma ke sokla na sabata sokku hadis sanadon anta osobi tan ko hamo yete faaba do sahaba do wi min la do hino tabligo yukhallil bayna aqa'ihi bil khinsa tibe be mira hakko ko de katande ki kiba tunko ima mari do ma wallahi wa hadis ko hadis laba ko hande no mo yoti e a yotere me nyambe dabo yoti muhammad ibn abdul min jori min dal ma ta do mi yambe yimbe rek janga ha tay ni tu be ri nan nyambe go kalande no hadis ma ko mo rada yu da dal min ni dum tabi ta tabi tabi ti hadis mo mo hadis on ko kai wi wa hakko no ko ni ka tali ni ko sunna no tabi ti e yi wona ne kitaba ko ni wa na wale ha ko ko ne so de no fi da na go ha na go no je ko na de so de ka ko na de so de no kitai de da ta juna ko pa la de ten ni ka ba de na de de ni la de ba ba ko na ka ka de ko de la de ka ko ko la la na so me la ko ru si ma ni no kai no de ta fa ta wa ko de ba ki fa ta wa ka ni do no ke ho ka wa ba ka ka do le ni no ko me la ne de de no Jauh kan nerang malah itu atau apa kata syarat ilahi eng. Hir sugol samongol. Demar kiki kabur kiki. Kita jiwa gawat. Behir, behini, beyali. Jauh kan dah hari dah demar kiki kaida. Mosaik ono jadi demar kiki. Demar kiki asunna tu kerjia. Demar kiki ko aslun adim. Wa qaidatun jamia. بها تحفظ احكام الشريعه ويوصل به باب الابتداء في الدين كما عالم اصول الفقه بين اهل السنه والجماعه فما في ناس من الجوليتا جماعه فوت بلا عدل فقد كنتم ندير لا نبغى ندير شيخ جاني دامانك السنه تركيه سنه فعليه بهيرتي السنه تركيه بموعد كل من يزعل باي بهيرتي موعد بموعد شيخ جاني دامانك Kau orang muskilamu. Tiada jodoh kau yang terlambat dan saya berkata kepada kau ini. Si, nelayan bukan orang yang berhijrah. Namanya saya berjalan bersama orang yang siapa? Orang yang lain semua. Okey. Kalau si Abdullah bin Zubair, demi dia yang berjumpa dengan Aisyah, melainkan itu bukan orang yang berjumpa dengan Abu. Ini orang yang orang yang hidup sunyi lama, Shakari zaka wasafu lilunsa Hadithun hino muka Odo Fafhil Malik Yitabwibi tamhid libni Abdul Bali Yumala nadu nadu subhanallah Sunna min adonko dan bidini gosa Jiwa dan bol gosa Nge roba rumen handa Kali yusuf syaitu yusuf naga bidan nabu Kala wakum ngala wadu kubirin Ada tabu nga sunna min adonko Kalau si kaya sampai nih, pokok pun jalan nih. Kalau kaya ni hak pun nih, masalah tu luri. Aci awak dan kamera, wadang ko aci dan dewi ko imam mati imam aku sampai dia mati. Dan si efek nih, ko sini nanti awak mati nelayan. Fahamkan kamu di kalau kamu konten dan di nolak, kita ini hidup, wujud tidak ada ti foto foto aku atau kamu. Asal dia. Tapi nak wujud foto kamu malam hari dah dua eh. Kau nak menerima ikhlas itu kosong. Aku hendak wujud jalan umma. Golak aku wujud dari anda cuma dua ni. Hanya cuma. Maka kini saya riadu soalnya dari lima minta oleh. Hanya sekolah surga yang ada di firman tak hanya mitasir. Ungu di donga donga. Kau tak pergi ni jurdo. Ia ungu boleh share berkali hari anda kosong. Esok jom mana sahaja mahu. Share bukan di mana. Alamu lunda kora kadu lehi do kuwi ima kuwat Dangre da landi keda tu sinane la Oh ala Jome kuwi yawma yajima ullahu rusula Fayaqulu maza Ujibutu Alamu jome me dangre da landi to kormi bejabi nama bejabi Alamu kuwi ima kuwa yame la Kone la do wili Oni kani fala nas'alan alladziina ursila ilaihim wa la nas'alan mursalin. Kota la dulu kepada di kata aku. Hai pula apa? Papa dan bapak dah air terane. Ardine cuma nyari kerja apa di zaman lama. Wuli dia kala juga membakula. Saya ene ira dia di menyari di Al-Qur'an dan Sunnah. Osu sakali de oida. Kodungoi. Oi ai kodungoi. Jangan beri dorong ninyo lampe dua-dua badeng. Pejabat yang nyari kerja Al-Qur'an dan Sunnah. Orang menyari diri Qur'an dan Sunnah orang-orang. Kata ini kasih ini berita yang nyari diri Qur'an dan Sunnah. Berita yang huru, padahal ada huru itu. Tengok tahu, salah sahabat itu. Tiap ini, kalau ada juga itu. Wajah ini kalau ada yang nyari diri, wajah ini yang nyari diri. Rupa kalau kita yang nyari diri, wajah ini itu mencabui, sabun dan melibat, nafus apa yang ada yang itu. Nyari diri kalau saya, tunjam awal, apa salah. Kudusi tadi, wapa yang hakil yang memang dokter itu kan uomo con naro da menga e calatina toppere dosta e con le dina tinto denga le nerame cotan sun cedem marete cotan sun lungo cedem marite calquanaro con ala nerano hollare nerano cedemati kullu umati yalu kuluna jangata illa man aba beba calu goppe mate man aba ali dakal al janna Wahana apaan? Sebagai nombor golul nederanade idaranakan ber. Esok sebagai makan dokter nederanade aljan halakan ber. Mal apaan? Bakal aljan. Wahana apaan? Bakal apaan? Tunggu sendiri orang sorso. Kalau yang berjalan cara koyan, bayi nyi, menyam berbawa kenaya nabi hadis lainnya. Menyam nyi, kader ber menonasa, wakil wasifare, wakil gurtifare, wakil gurti depan dewi. Mereka saya melalui kerja cari di wujung di mana harma hanya. Anak tua itu orang tua hanya. Kalau ini waktu itu pada kader bermaji yang tua sudah sibti tadi. Il alqi sibta sibti tadi. Tapi yang kita berikan berbagi. Tapi ini waktu pada ini ko ayo jumpa. Kau tu pada lalu bukan aku tidak bukti. Tapi orang lain saya pada lalu. Lantas itu waktu. Tahdid sama sendiri, keng siapa bayar sendiri muka, kamar muka, irwal muhalim. Si tahdid itu sendiri yang elar. Bukan kau yang mana juga kau kau kau hari ini ada kau makuru, mana kau mustahab, mana lah faham ini faham makom yo marutu. Kau nalar lagi kau nalar. Kau hari ini jumpa dek bos dek, kau yang ini dong bos, kau dong besapi. Gol aku indemu, elai yang tu ngaji cuy musik kujur kau hanya dedang gandai. Kau sudah tahu orang yang kata boleh dengar. Tak apa tu. Hari esok Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki nama kita. Oleh orang yang beli sebuah surat mana Allah Taala disalam bersalam. Wanu ini di dalam mobil ini Allah bina yang kali gol leteng. Orang dah ini orang gol emam ini sih nak gol salah gol gol lah. Sama kena sih halan sawab dari Allah Taala lah. Sama kena sih min khafain famin wa min syaitan Allah wa rasuluhu min hubara. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I'm doing that.